Znajdę się kiedyś w takim miejscu i w takiej formie. Ty będziesz dalej tam, gdzie jesteś lub będziesz koło mnie. Obiorę sobie cel nowy, gdy będę już gotowy, by zniszczyć cele, które kiedyś przyszły mi do głowy. I w takim miejscu będę, bez głupich wkrętek. Osób, co nic tutaj nie wnoszą, tylko żyją ferment. Dla mnie to pewne, jak na umowie, tak na gębę. Czekam na ten dzień, pełen nadziei, że nadejdzie. Widzę przez szybę, jadąc pociągiem, takie miejsce, co go nie ma na horyzoncie. Choć może będzie, może tam trafię, po setkach przeszkód, które czekają w jedyne miejsce, gdzie nic nie chcą, a sami coś dają. Dawaj w to miejsce, za rękę cię nie wezmę, bo trafisz sama, ten kawałek będzie na zachętę. Pozdrowię cię z miejsca spełnionych marzeń, nie każę. Ja cię zapraszam, coś ci pokażę. Ja cię zapraszam. Ja cię zapraszam. To R do F do Z, to relacja na półce. To poszło jak w bibułce. Oryginał wrzucisz zanim uśniesz. Taśma się nie urwie. Podchodzi ci to, jak na plaż mojito. To teraz jest platforma, dobra norma. Na koncertach korba, kontrakt, tam dam autograf. I śmieciu morda, to trochę potrwa. Szkicuję obraz, co serca odda. Głębokie wody, nie target mody. Obroty, jak same dobre loty. Co ty nie wiesz jeszcze o tym? Na końcu świata, usiądę kiedyś i pogadamy sobie wtedy. Co ty wnosisz i od kiedy? Jakie konkrety, czy ty kretyn? Hej ty dla hecy, nie tutaj niestety. Mam robotę, plotę, zwrotę, nagram potem na jeden oddech, aż usiądziesz, paniczu książę. Mamy koronę w poczcie, jest doskonale dobrze. Na ten sezon, za nami pety leżą. Ci co patrzą, to wiedzą. A ci co sprawdzą, to nie uwierzą. Tam gdzie moje miejsce, na krążku, na patencie. Poczeka jeszcze, dobrze będzie, dobrze będzie. Dawaj w to miejsce, na końcu świata. Na końcu świata. Ja cię zapraszam.